yaktı. Dorosta dağlarından öte, gel yanıma Türkmen kızı. Sen ağlar gibi ben kırmızı, çıkalım yayla düzüne. Sen gülü topla, ben nergisi. Göter bülbülleri, şak şak göter bülbülleri. Yaktı beni gül eyledi, Türkmen kızının dilleri. Türkmen kızının dilleri, gel yanıma Türkmen kızı. Sen avallar giy ben kırmızı, çıkalım yayla yüzüne. Sen gülü topla, ben nergisi. Gel yanıma Türkmen kızı, sen ağlar giy ben kırmızı, çıkalım yayla yüzüne. Sen gülü toplar,